Bumu, Radiowa Jedynka oraz Multikino. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro ma zostać ogłoszona decyzja w sprawie leczenia Kamila Glika, lidera defensywy naszej piłkarskiej reprezentacji. W Zamościu upamiętniono Polaków zamordowanych na Wołyniu. W tym serwisie też kolejne opinie na temat szczytu G7 w Kanadzie. Jutro ma być ogłoszona decyzja AS Monaco w sprawie diagnozy i leczenia piłkarza reprezentacji Polski Kamila Glika, borykającego się z kontuzją barku. Glik doznał urazu podczas poniedziałkowego treningu reprezentacji w Arłamowie. 30-letni obrońca Monaco, mimo kontuzji, znalazł się na przesłanej do FIFA 23-osobowej kadrze biało-czerwonych na Mistrzostwa Świata w Rosji. Jeśli Glik nie będzie mógł zagrać na Mundialu, jego miejsce zajmie Marcin Kamiński. We wtorek nasi piłkarze w Warszawie zagrają z Litwą. Następnego dnia kadra Adama Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi. Pierwszy mecz biało-czerwoni zagrają 19 czerwca z Senegalem. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin zapowiada, że rząd zamierza rozwijać program bezpłatnych leków dla seniorów. Mówi o tym w czasie spotkania z wyborcami w jednej ze szkół w podwarszawskich Łomiankach. Chcemy ten program rozwijać, czyli chcemy dokładać do tej listy bezpłatnych leków kolejne medykamenty. W finansach to wygląda w ten sposób, że program startował w roku ubiegłym. On startował od skromnej sumy 300-kilkudziesięciu milionów złotych przeznaczony na ten program. W tym roku jest to ponad 2 razy więcej. Chcemy, aby każdego kolejnego roku tych pieniędzy w tym programie było więcej, tak żebyśmy w krótkim czasie osiągnęli taką oto sytuację, że każdy, kto skończy 75 rok życia, będzie miał praktycznie darmowe leki. Dzisiejsze spotkanie odbyło się w ramach objazdu po kraju czołowych polityków PiSu pod hasłem Polska jest jedna. W Zamościu na cmentarzu przy ulicy Pełowiaków odsłonięto pomnik upamiętniający Polaków zamordowanych na Wołyniu. Krzyż przypomina okrutny sposób, w jaki ginęli mieszkańcy Wołynia, mówi przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu Janina Kalinowska. Nasz krzyż jest wyjątkowy. Ma takie blizny, bardzo wymowne dla nas. Ja myślę, że wszyscy kresowianie, wołyniacy zorientowali się, co znaczą te nacięcia krzyża. Są to znaki po siekierach. Także to jest taki bolesny, ale zawsze przypominający znak. Historycy szacują, że z rąk ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wołyńskich zginęło około 50-60 tysięcy Polaków. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Większość z nich została zamordowana ze szczególnym okrucieństwem. Teraz w tym serwisie wiadomości z zagranicy. Władze francuskie krytykują postawę amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na szczycie G7 w Kanadzie. Jednocześnie Paryż poparł ustalenia szczytu. W oświadczeniu wydanym przez urząd prezydenta Francji stanowczo skrytykowano, jak to ujęto, brak spójności i konsekwencji w postępowaniu strony amerykańskiej. To reakcja na brak poparcia ze strony Donalda Trumpa dla ostatecznego komunikatu przyjętego na spotkaniu G7 w Quebecu. Pałac Elizejski zaznacza, że współpraca międzynarodowa nie może być zależna od chwilowych humorów i napadów złości, ani od kilku niewiele w sumie znaczących słów. To samo źródło podkreśla, że po 2 dniach rozmów i wymiany poglądów prowadzących do przyjęcia wspólnych ustaleń, Donald Trump nieoczekiwanie odwraca się do tych uzgodnień plecami. Prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że wobec społeczeństwa należy postępować w sposób poważny i godny. Pałac Elizejski położył nacisk na to, że Francja i Europa dotrzymają swoich zobowiązań i wyraził nadzieję, że taką postawę przyjmą także inne państwa, sygnatariusze ustaleń z Quebecu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To nie jedyne echa szczytu G7. Doradca Donalda Trumpa do spraw handlu Peter Navarro ostro skrytykował premiera Kanady. Justin Trudeau wczoraj oświadczył m.in., że podkreślił w rozmowie z Donaldem Trumpem, iż Kanada nie przyjęła lekko nałożenia ceł przez USA, a przesłanka bezpieczeństwa narodowego, na którą prezydent USA się powołał, ma w sobie coś obraźliwego. Navarro powiedział w programie w telewizji Fox News, nawiązując do konferencji premiera Kanady, tu cytat: w piekle jest specjalne miejsce dla każdego przywódcy, który angażuje się w dyplomację w złej wierze z prezydentem Donaldem Trumpem, a potem próbuje zadać mu cios w plecy. W podobnym tonie wypowiadał się też ekonomiczny doradca Trumpa Larry Kudlow. To był serwis Trójki. Jutro ciepło, od 23 do 29 stopni, miejscami może popadać na wschodzie kraju, lokalnie możliwe też burze. Najmniej opadów na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

No i proszę bardzo. Tak wygląda, no już od lat, współpraca rumuńsko-niemiecka. Zespół Powerwolf szykuje nową płytę, a to jej zwiastun. Dostałem w piątek ten utwór, pomyślałem sobie, odtworzę państwu. Pamiętam, że przy okazji chyba poprzedniej płyty parę osób było bardzo nią zainteresowanych. No a teraz, a no właśnie, nie zapytam skąd, tylko powiem państwu. Czy mówi państwu coś nazwa miasta Ypsilanti? Ypsilanti? No niedaleko Detroit. Proszę sprawdzić te dźwięki. I'm busy talking too much, can't keep the air in my lungs. I need to quiet down, hold my tongue, Iggy Pop byłby szczęśliwy. Ypsilanti. Jak on pięknie państwu opowiadał o tej miejscowości. Teraz no, troszkę podupadłej, 20 mniej więcej tysięcznej. Stamtąd pochodzi zespół Sycamore. To się pisze troszkę inaczej niż nazwa drzewa. S-Y-C. Przerwa lub kropka lub różnie to bywa, a potem amour jak po francusku. Kilka utworów dostałem od zespołu, 5, 6 szykują nową płytę. Cieszę się. No a teraz bororom, bororom. Wszyscy się ucieszymy, tak. Bo państwo go polubili, gdy się pierwszy raz pojawił. No a potem był utwór Zwiastun. No a teraz mogę powiedzieć, z jego najnowszej płyty to ja wybrałem 14 utworów. Do państwa natychmiastowych uszu. No ale pomieszczę chyba dwa. Mama gonna cry on the street, they horse, so y'all join them in the hoods. Papa gonna die on the street, they horse, so y'all set fire to the woods. No grace, save a piece of name. Left hand up by the end of the day. Many gonna die and the sun don't shine when the servants hear their way. Servants, join us. Blood gonna flow on the steed they horse, and we're making our way to the Zeal and Ardor. No, musimy tak jak on chce. Zeal and Ardor. To taka nazwa, taki zespół. Długogrająca, może nawet pierwsza długogrająca, bo tamta była taka długośrednio grająca, nie za długo. No, a tymczasem teraz no, pełno spektaklowy album. Pomyśleć, że to człowiek, który państwu opowiadał pierwszą płytę, to ja nagrałem, żeby mama kupiła. No. Mama nie kupiła, ale i tak ją kocham. Zeal and Ardor. To jeszcze raz. We'll be right back. Pewnie tak jak państwo się zastanawiałem, słuchając tego utworu pierwszy raz, dlaczego on się tak wycisza, skoro przecież mógłby się zakończyć jakoś, no ale może będzie kiedyś okazja zapytać, co to za nowa moda. Zeal and Ada. Cieszmy się, bo jest jego nowa, fantastyczna płyta. Spróbuję pod sam koniec, przed samą północą, do dwóch najważniejszych płyt wrócić. A teraz, a no właśnie, Radio Chwast. Gdy pierwszy raz usłyszałem ten utwór, tak sobie pomyślałem. I zrobił na mnie takie wrażenie, tyle niepokoju w nim było, co no akurat tak się ułożyło dziś, nie ma przypadku, przy muzyce z płyty prezentowanej, nazwijmy to, zespołu Zeal and Ardor. Proszę posłuchać, to nie jest nowe nagranie. I to... inaczej. Pierwszy raz, gdy je usłyszałem, nie znałem jeszcze muzyki rap. Nie znałem Chwast Radia. No ale potem miałem okazję o nie zapytać. Oh, no. Put them want was one of them. And finally, they turned it on, you know. They grabbed it from me, took it away from me, turned it on, and it says, he held a gun in his hand. This is a dangerous place. It's a what dangerous place? What gun? You're a policeman! The deeper I talked, the worse I got into it. I told him, I said, look, I'm not talking. It went on forever. Anyway, I finally unbuttoned my shirt and said, look, I'm in this band here, you know? I'm in this band, you know? And we're making a recording, you know? And it's just about New York City. It's about crime in the streets. The explanation was going nowhere, but finally they just kind of let me go. I don't know why. So I walk around the corner. I'm like shaking like a leaf now. And I thought, this is a dangerous place once again, you know? Who should appear but two policemen? Jak to zabrzmiało wtedy, gdy pojawiło się, pamiętają Państwo, właściwie nie było King Crimson przez chwilę, aż tu nagle, ni stąd, ni zowąd, taka płyta. Telehun Gingit i Elephant Talk, mówi Robert Fripp. Zagraliśmy w telewizji amerykańskiej dwa czterominutowe utwory. Występ był doskonały, ale uważam, że King Crimson nie jest zespołem stworzonym do występowania w telewizji. Powiedziałem mu wtedy, bo tak nagle zmieniliśmy dekadę, a on wspominał artystów, którzy tworzą muzykę rap z Los Angeles. I powiedziałem mu, że gdy usłyszałem Telehun Gingit po raz pierwszy, nie znałem słowa rap, ale teraz myślę, że to był jeden z pierwszych rapowych utworów, jakie usłyszałem. Potwierdził i przy okazji powiedział, skąd się ten utwór wziął. Well, in a sense it was, yes. Adrian nearly being mugged just off the Portobello Road. I powiedział, jak to Adrian Belew został napadnięty tuż przy Portobello Road w Londynie, prawie napadnięty. No i stąd ta jego opowieść, to jego głos, tu słyszą Państwo w środku. Czy mogę... Tak, muzyka różna i różnia, tak najbardziej. Ale co się działo wtedy, gdy taki nagle nowy King Crimson się pokazał? Sięgam do ciągu dalszego jego opowieści o tej dobrej wróżce. Mieliśmy bardzo wyraźne poczucie jakiejś zewnętrznej siły. Proszę posłuchać. We describe this as our good fairy. There was very definitely the sense of something other. And nowadays, where we accept more or less music as an everyday experience. Dziś, gdy muzyka stała się czymś codziennym, tanim i przekazywanym przez kulturę masową, bardzo trudno nam jest zgodzić się z tym, że artysta wkłada najświętsze zdobycze kultury w swoją muzykę. Put all the most sacred ideas of that culture into its music forms. And this doesn't have to be in an academic tradition. I nie musi to być w tradycji akademickiej. Zresztą zachodnia tradycja konserwatoriów jest z historycznego punktu widzenia anomalią. Większość form przekazu muzycznego to historycznie formy regionalne, czyli różnego rodzaju muzyka ludowa. Regionalna nie znaczy mało wyrafinowana. To znaczy, mamy do czynienia z różnymi sposobami nagrywania i przekazywania idei. Teraz, dzięki nowoczesnej technologii, można przekazywać idee bez żadnych ograniczeń. W ten sposób zawracamy głębie doświadczenia, które dziś tak spowszedniało. Ale wracając do roku 1969. Obecnie, tak samo jak wtedy, młode pokolenie muzyków ma do dyspozycji wydarzenie muzyczne, żeby przekazywać wszystkie najcenniejsze i najświętsze idee związane z ich kulturą. W ten sam sposób, na przykład muzyka rap w Los Angeles, wśród konkretnej grupy ludzi przekazuje tę ideę tym, którzy mają uszy do słuchania. Ale w 69 nastąpił koniec wspaniałej epoki. Nie wiem dlaczego. Mam poczucie, że siła twórcza przekazywała, użyję tu współczesnego porównania, wysokiej klasy informacje poprzez wydarzenie muzyczne. Nie przez samą muzykę, ale właśnie przez wydarzenie muzyczne. A szczególnie wielkie festiwale na świeżym powietrzu, gdzie wystarczająco dużo ludzi było poruszonych przez muzykę w zasięgu jakby wielkiej eksplozji nuklearnej. Słyszą Państwo takie różne stuki-puki, tak? Siedzieliśmy na dwóch krzesełkach, które może pamiętają epokę wiktoriańską. Krzeszały niezmiennie. I w klubach, mówi Robert, w klubach pojawiały się właśnie takie wydarzenia muzyczne. W Hyde Parku zebrało się 750 tysięcy ludzi, którzy zostali zauroczeni jednocześnie. Clubs could handle small bombs going off, if you like. But the very fact that in Hyde Park you had 750,000 people who were ignited at once. I wtedy artyści, muzyka i publiczność stali się jedną osobą. Trudniej o takie przeżycie jest teraz, bo jesteśmy dużo bardziej wyrafinowani. Muzyka spowszedniała. Przemysł na dobre już trzyma ją w garści. A ponieważ artyści są teraz częścią kręgu sławy, kontakt międzyludzki, który normalnie jest możliwy przy tego rodzaju wydarzeniach muzycznych, stał się praktycznie niemożliwy. No i teraz to bardzo ważne zdanie jego. I przez lata widziałem, że no tak jak przekażę Państwu za chwilę, tak stara się żyć. Mówi tak. Najbardziej frustrującą rzeczą dla mnie jako muzyka jest to, że część publiczności sama nie dopuszcza do prawdziwego kontaktu. Mówią, czy mogę Ci zrobić zdjęcie? Czy mogę dostać Twój autograf? Czy mogę uścisnąć Twoją dłoń? Ale po co? Bo jesteś sławny. So one of the greatest frustrations I have as a working musician now is that many members of the audience conspire to prevent what is possible from actually taking place. Can we take your photo? Can we have your autograph? Will you shake my hand? Why? Because you're a celebrity. No, I'm not a celebrity. A on mówi, nie, jestem muzykiem. You're famous. No, I'm not. Ale jesteś sławny. Nie, przyszedłem zagrać na gitarze. Posłuchasz? I wtedy przeżycie muzyczne staje się praktycznie niemożliwe. A całe doświadczenie jest na tyle pozbawione wartości i skażone, że zastanawiam się, jak długo jeszcze mogę być jego częścią. Nie po to zostałem muzykiem, żeby w tym uczestniczyć. No i jeszcze mam jakby pogłębioną tę jego wypowiedź, ale po, no, czy zdążymy w ogóle cokolwiek, po ostatnim utworze. Kiedykolwiek pojawi się gdzieś nazwa King Crimson, nie może się obejść bez jednego utworu, który zespół bardzo cenił, ale jakoś obecnie jest trudny do zagrania. Ponieważ to jeden z ważniejszych dla Państwa utworów, pomyślałem sobie, zagrajmy z tej oryginalnej, z 1969 roku, chociaż zremasterowanej pod sam koniec stulecia, tej pierwszej płyty In the Court of the Crimson King. Mówimy o Epitafium. Proszę bardzo, Moonchild, sam początek, gdyby tylko, ale bez tej środkowej części, pasowałby idealnie. Ale przepraszam, Państwo zamówili Epitafium, który jest o jeden znacznik wcześniej na płycie. Well, Tak układano wtedy płyty. Pamiętano o tym, że to jest strona pierwsza i trzeba będzie wstać, podejść do gramofonu, zmienić na drugą stronę. One się musiały w jakiś sposób skończyć, wyciszyć i potem strona druga. Jeden z najważniejszych utworów świata, jak Państwo piszą, z jednej z najważniejszych płyt świata. Niesamowite. Mieliśmy tego świadomość w momencie, gdy ta płyta i w tej samej kopercie Led Zeppelin 2 pojawiły się w Państwa głośnikach za sprawą audycji Minimax lat temu. Niedługo będzie 49. Robert Fripp wytłumaczy. To silne słowa, ale przemyślane. W latach 60. istniała kategoria gwiazdy rocka, ale wierzono, że gwiazda może przekazać ludziom siłę. It was interesting, the category of rock star. It was a kind of category, but there was a belief that that particular persona, that particular role, the rock star could make something very powerful available to people. To było coś innego niż sławne osobistości. Istniała jakaś otwartość, jakaś więź. In the same way that if you go down to the church in the village here, Sid Wilcox, the vicar. Gdy pójdziesz do kościoła w pobliskiej wiosce i zobaczysz wielebnego Syda Wilcoxa, odprawiającego nabożeństwo, trzymającego chleb i wino, nie uznasz go za sławną osobistość. Is not a celebrity. On wypełnia swoją rolę. And by fulfilling that particular role, dzięki niemu, a certain action can take to nabożeństwo może się odbyć. Ale kiedy Syd rozdaje komunię, a ja zawołam: Syd, czy dasz mi swój autograf? Czy mogę zrobić ci zdjęcie? Bo w tym momencie uosabiasz dla mnie Jezusa Chrystusa. Ja bym chciał mieć Jego zdjęcie. Wtedy komunia umiera. I tak jak w tym konkretnym momencie kapłan uosabia Jezusa Chrystusa, a dla wierzących rzeczywiście jest Jezusem Chrystusem, tak samo muzycy, poeci, artyści w tym społeczeństwie nie są już sobą. Są głosami. Now, because at that particular moment Sid stands in for Jesus Christ and in the leap of faith is Jesus Christ, for example, in the same way our musicians and culture and singers and poets and artists in our society are not themselves as individuals, but their voice or voices, where we speak to each other. Są wtedy głosami, którymi mówimy do siebie. Niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą kultura masowa, polega na tym, że naszym poetom płaci się, żeby nas okłamywali. A kultura, w której pozwala się, by poeci kłamali dla pieniędzy, jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. For example, czy ktokolwiek sądzi, że Bob Dylan napisał swoje utwory dla pieniędzy, bo Pepsi Cola albo Coca-Cola albo producent wódki Absolut albo piwa Budweiser chcieli, żeby je napisał? Gdybyśmy uznali, że to prawda, historia muzyki popularnej w latach 60. musiała być zostać napisana na nowo. Czy ktoś sądzi, że John Lennon pisał i śpiewał dla pieniędzy? Bo gdybyśmy uznali, że tak było, całe pokolenie muzyki zostaje podkopane i umiera. A dziś? O którym muzyku mógłbyś powiedzieć, że masz całkowitą pewność, że mówi prawdę? Troszkę trudniej. Szczególnie, jeśli jego koncert jest sponsorowany przez browary Budweiser. Robert Fripp. Ja jestem, proszę Państwa, na czwartej stronie tego wywiadu, który ma stron 22. No tak, tak się poukładało. 6,5 minuty. Zdążymy? Zdążymy. I come in the breath of the dead, bathing in my papa blood, bare bone and covered in red, waiting on that evening flood. And I came on a ship on fire, to the seas you call your home, climbed down from the highest spire, I disappeared with the ocean foam. Piękny po prostu i też wyciszył chyba niepotrzebnie ten utwór. Zeelan Adder, to z tej najnowszej płyty. Mam 30 parę sekund, żeby podziękować Państwu za wszystkie listy. W sprawie King Crimson okazuje się, że podobno jakaś pula niewielka, kilkunastu, kilkudziesięciu biletów gdzieś trafiła do sprzedaży, nowych, których nie było. To się cieszę. Druga wiadomość jest taka, że King Crimson, pierwszy koncert w Polsce, czy ja pamiętam? Nie byłem na nim, ale pamiętam, kiedy był. 7 czerwca 96 roku. I że były dzisiaj dwie z nowych, bardzo ważnych płyt, to jeszcze mamy taką kołysankę z tej drugiej ważnej płyty. There'll be No i jeszcze, żeby o Hollywood Vampires przypomnieć, Johnny Depp, Alice Cooper czy opery, we wtorek będą w Warszawie. To był Minimax, Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się Państwu pięknie. Do wkrótce. Do usłyszenia.